megszállta édesanyám. Hát így dolunk érzelni most mi. Azt akartam, hogy ne várja a kislány, nem viszi az Anikó. Nagyon fúja, szélos nem akarja kivinni. Hát jó van. Na, fia. Hogy tudjál róla. Na, szia! Az a bajotok, hogy mindig nem hívlak. Most az a bajot, hogy mindig hívlak. Mi? Sose tud nektek az ember eleget tenni. Ha.